Letni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 6 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Z powodu koronawirusa zamknięto oddział intensywnej terapii w szpitalu dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Życiu żołnierzy rannych w wypadku pod Ostrołęką na Mazowszu nie zagraża niebezpieczeństwo. Akcja Lot do domu została przekształcona w akcję Cargo dla Polski. Swoisty most powietrzny z Chinami, poinformował szef kancelarii premiera. W Polsce koronawirusa wykryto dotąd u 4102 osób. Zmarło z tego powodu 94 pacjentów. Wieczorem zamknięto oddział intensywnej terapii szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Zakażenie stwierdzono u kilku pracowników. Dzieci są zdrowe, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Kreniszyn. Kwarantannie zostali poddani zarówno pracownicy oddziału, jak i pacjenci, którzy na nim przebywają. Kwarantanna potrwa prawdopodobnie około 14 dni. Ten czas jeszcze zostanie określony, doprecyzowany. Pozostałe oddziały działają bez zmian. Dzieci potrzebujące pomocy na intensywnej terapii będą przewożone do placówek w sąsiednich województwach. 10 żołnierzy zawieziono do szpitali po wypadku z udziałem wojskowej ciężarówki i samochodu cywilnego w okolicach miejscowości Ponikiew pod Ostrołęką na Mazowszu. Samochód cywilny nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod koła ciężarówki. Dwóch żołnierzy przetransportowano śmigłowcami do Warszawy, powiedział Marek Pietrzak z dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Pojazd, którym poruszali się nasi żołnierze, ciężarówka, brała udział w operacji Odporna Wiosna. Jest to operacja, którą prowadzimy od 18 marca na terenie całego kraju. Codziennie w te działania zaangażowanych jest około 4000 żołnierzy. Ciężarówką jechało 26 żołnierzy i podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Akcja Lot do domu została przekształcona w akcję Cargo dla Polski. W ramach pewnego rodzaju mostu lotniczego między Polską a Chinami przywożone są do naszego kraju środki ochrony medycznej oraz wszystkie rzeczy potrzebne do walki z epidemią, powiedział Polskiemu Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ten program będzie trwał tak długo, jak potrzebny będzie taki lotniczy transport tych indywidualnych środków ochrony do Polski. Jak dodał minister Dworczyk, w ramach operacji Lot do domu od połowy marca do kraju wróciły prawie 54 tysiące Polaków. Choć akcja została zakończona, w awaryjnych sytuacjach rząd będzie nadal wysyłał samoloty narodowego przewoźnika. Propozycja wicepremiera Jarosława Gowina zakładająca zmianę konstytucji i wydłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata jest godna poparcia, powiedział minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro dodał w Telewizji Polskiej, że wicepremier Gowin początkowo proponowałby kadencję prezydenta przedłużyć o rok. Jeśli bowiem przesłanką, podstawą wydłużenia kadencji prezydenta jest troska o zdrowie i życie Polaków, aby wybory nie odbyły się w okresie trwania pandemii, no to ta propozycja o rok czasu kłóci się z diagnozami najwybitniejszych na świecie specjalistów, którzy prognozują, że może być wtórne powroty tej pandemii mogą być i jeszcze nawet na większą skalę mogą dotknąć one Polski jesienią czy wiosną przyszłego roku. Minister Sprawiedliwości odrzucił także propozycję opozycji, która chce, by w Polsce wprowadzono stan nadzwyczajny i przesunięto wybory na jesień. Podkreślił, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie rozwiąże ewentualnych problemów, które mogą się pojawić podczas wyborów, ponieważ jesienią liczba zakażonych koronawirusem może być większa niż 10 maja. Jacek Sariusz-Wolski został stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Gdy jesteśmy zagrożeni nie tylko kryzysem zdrowotnym, ale i gospodarczym, bezpieczeństwo energetyczne jest absolutnie kluczowe, podkreślił europoseł w rozmowie z korespondentką Polskiego Radia. Stały sprawozdawca Europarlamentu to inaczej mówiąc ktoś, kto ma monopol na zajmowanie się daną dziedziną. Takim powiernikiem w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego jest teraz europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który, jak mi powiedział, chce przede wszystkim przypilnować, czy Nord Stream 2 będzie objęty unijnym prawem bez żadnych wyłączeń. Zamierza też przygotować raport podsumowujący, co wydarzyło się od 2006 roku w Unii, czyli od pierwszego kryzysu energetycznego, kiedy Rosja zakręciła kurek z gazem do Europy. Nie wydarzyło się tyle, żeby można było powiedzieć, że Unia Europejska zrobiła wszystko, żeby bezpieczeństwo energetyczne było zapewnione. Pozytywne, jak mówił mi europoseł, są 2 dyrektywy gazowe, ale były też zaniechania. Pomimo tego, że wszystko przemawia przeciwko projektowi Nord Stream 2, to jednak on się wydarza. I jak mówił europoseł Jacek Sariusz-Wolski, jest wysokie niebezpieczeństwo, że inwestycja zostanie dokończona. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z

tym większa część tych tantiem jest po prostu kierowana później do twórców. Sytuację polskich artystów właśnie teraz przybliżymy przed godziną 7:00, a po 7:00 o tym, co warto robić z dziećmi, spędzając kwarantannę w domu. Czytać i pisać, a może pisać po książkach. Mam nadzieję i zresztą uważam, że po książkach należy pisać, że jeżeli gdzieś ktoś usłyszy jakieś inne słowo, którego nie ma w tej książce, to gdzieś je tam dopisze. Dziś o książce z regionalizmami dla dzieci za godzinę. Będziemy też polecać wartościowe rzeczy do słuchania dziś w Trójce. To po 9:00. Po 9:00 także pochylimy się nad losem podopiecznych schronisk dla zwierząt. W tej chwili mamy zabezpieczenie na około 3 tygodni do miesiąca maksymalnie. Nie chcemy też tym zwierzętom ograniczać tego jedzenia, wydzielać. Nie wytłumaczymy tego zwierzętom, że nie dostaną jeść, że dostaną mniej. Walka z koronawirusem i wprowadzone restrykcje sprawiły, że los wielu schronisk dla zwierząt prowadzonych przez fundację jest niepewny. Jest wiele pytań z tym związanych, szczegóły po 9:00. A wcześniej, bo po 7:00 będą pytania z kosmosu. Dziś odpowiedź na pytanie z cyklu Co by było gdyby? Gdyby rzeczywiście zabrakło tego tlenu, nawet na sekundę, to uległyby zatrzymaniu wszystkie reakcje spalania, a więc zgasłyby na przykład wszystkie pożary i wygasły wszystkie piece. Gdyby na Ziemi zabrakło tlenu, choćby na kilka sekund, spotkanie doktorem Tomaszem Rożkiem już za niecałą godzinę. A my przez cały czas zachęcamy. Zostań w domu z Trójką. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową, przypomnijmy ZD3, jak zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, numer telefonu 2 2 7 3, podglądam, nasłuchuję, pierwsze sygnały zaczepno-obronne od Państwa już są, jeszcze skrzynka SMS-owa 71335, nie 7, a 16, 16 minut po 6. Siostrzanych, straszliwie siostrzanych, niestety. Tak szósta, ta szósta, tak długa, tak a to 12. 12 godzin z życia kobiety. Nie 12, a 20. 20 minut po godzinie 6. Zaglądamy do prasy na pierwsze strony gazet. Na otwarciu Rzeczpospolitej dziś stawka większa niż wybory. Głosowanie korespondencyjne 10 maja dzieli Zjednoczoną Prawicę. Poniedziałek może być w tej sprawie decydujący. W samo południe Sejm ma zdecydować, czy w porządku obrad dołączyć pracę nad nowelizacją kodeksu wyborczego, która zakłada powszechne głosowanie korespondencyjne. PiS chce je przeprowadzić 10 maja. Na to nie zgadza się wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin. Jego partia ma w Sejmie 18 posłów i nawet jeśli kilku zagłosuje razem z PiS, to nowelizacja może zostać zablokowana. W tej sytuacji, poza zmianą konstytucji, jedyną możliwością przesunięcia wyborów jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Stawka większa niż wybory, to na otwarciu dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie o tym, że wybory prezydenckie mają jeszcze kilka alternatyw. Jeśli nie przegłosujemy wyborów korespondencyjnych dla wszystkich, to będą one tylko dla seniorów powyżej 60 roku życia i osób na kwarantannie. Reszta będzie mogła głosować tylko w sposób tradycyjny, tak mówi poseł PiS Przemysław Czarnek w rozmowie z Codzienną, a ta rozmowa zapowiedziana jest na otwarciu tejże gazety. Dziennik, Gazeta Prawna o tym, że wakacje składkowe także dla średnich firm, wsparcie zdalnego nauczania, a dla rządu dostęp do danych o lokalizacji telefonów. To niektóre wątki nowej specustawy. Tarcze antykryzysowe wykuwają się w biegu. O tym na otwarciu dziennika Gazety Prawnej. Puls biznesu o tym, że kontakt z klientami i partnerami biznesowymi w czasach koronawirusa bez technologii w wielu przypadkach byłby niemożliwy. A w obecnej nadzwyczajnej sytuacji relacje muszą opierać się na internecie i na kodowaniu. O komunikacji, o PR-ze podczas pandemii na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Gazeta Wyborcza o tym, że w połowie lutego, gdy rząd już wiedział o nadciągającej pandemii, Agencja Rezerw Materiałowych wyprzedała za grosze prawie 63 tysiące specjalistycznych masek ochronnych, których dziś brakuje w szpitalach. Dziwna transakcja państwowej agencji. Rozprzedali maski zamiast dać medykom. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Przegląd sportowy o tym, że ponad 130 piłkarzom klubów ekstraklasy kontrakty kończą się 30 czerwca. W związku z możliwym przedłużeniem sezonu do lipca FIFA i UEFA szykują rozwiązania, jak nie dopuścić do jeszcze większego bałaganu. To na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Nasz dziennik na otwarciu o tym, że wydawcy prasy apelują do rządu o niezwłoczne wdrożenie działań pomocowych. Wesprzyjmy prasę. To tytuł z pierwszej strony naszego dziennika. A dziennik Polska The Times o tym, że cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Czyli jak przygotować się na te smutne święta i nie stracić nadziei, bo pokonamy zło. Więcej o tym i to zapowiedzi na pierwszej stronie dziennika Polska The Times. Tyle z prasy, poniedziałek, a więc tygodniki, a do tygodników, do okładek tychże jeszcze będziemy zaglądać. Poranne zapraszamy do Trójki, 23,5 minuty po godzinie 6. Sygnały od Państwa, mile widziane, mile słyszane w sprawach różnych i różniastych, a więc polecamy się, nawet choćby by podpisać tę poniedziałkową w nowym wielkim tygodniu listę obudności. zd3@polskieradio.pl, mailowo, już widzę pierwsze sygnały od Państwa, SMS-owo 71335. Bardzo dziękujemy za życzliwość o poranku. Tam pierwsze sygnały już są. I telefonicznie, także chętnie Państwa posłuchamy. 71335 SMS-owo, a 22373 telefonicznie. There's longing, this girl's an open page. Bookmark her, she's so close now. This girl is half his age. Jump.

większości z nas w czasie narodowej kwarantanny, że to my jako domisie, dbając o siebie, dbajmy również o innych. Pozdrawia trójkowych domisi właśnie pan Mirosław z miasta Łódź. Bardzo dziękujemy. Za 23 minuty siódma. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Oby nam wszystkim zależało, by koronawirus poszedł sobie w diabły jak najszybciej. To sygnał od pana Marcina. Tak jest, tego się trzymajmy. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mieszkańców Starogardu tak bardzo pozdrawiam i powie, że tak bardzo za nimi tęsknię. I mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. I tak bardzo, bardzo ich brakuje. Zresztą wszystkich pozdrawiam. I pszczelarza Artura, bo mam nadzieję, że to mój kolega. Tak jest, mocno trzymamy kciuki, byśmy wytrzymali, szczególnie teraz właśnie w tym wielkim tygodniu i przed świętami. Daleko od bliskich, ale jednak może właśnie bliżej, zwracając uwagę na to, co najważniejsze. Przez cały czas przypominamy. Zostań w domu z trójką. Za 19 minut siódma to była niezwykła niedziela palmowa. Zazwyczaj gwarne święto w tym roku zmieniło się w ciche i spokojne. Choć w różnych miejscach na świecie znaleziono różne sposoby, by jednak wszystko się odbyło. O tym opowie państwu Ernest Zozuń. Tu nigdy nie było tak cicho. Zawsze pełna, a to turystów, a to wiernych przy okazji różnych kościelnych świąt Bazylika Świętego Piotra. Rozpoczynająca Wielki Tydzień Niedziela Palmowa w tym roku nie jest gwarną paradą mającą uczcić przybycie Jezusa do Jerozolimy. W pustej świątyni papież jedynie z najbliższymi współpracownikami. Tragedia, jaka nas dotyka w te dni, skłania do pomyślenia o rzeczach naprawdę ważnych, a nie zatracaniu się w błahostkach. To jest szansa, by na nowo zauważyć, że życie nie ma sensu, jeśli nie myślimy w nim, co możemy zrobić dla innych. Mimo że bazylika była wczoraj całkiem pusta, to jednak papieskie słowa poszły w świat. Bo świat znalazł sposoby na to, by móc być ze sobą w kontakcie. Mimo wszystko, nawet jak wszystko jest takie. Stany Zjednoczone, tragiczne zdjęcia popłynęły w świat z bruklińskiego szpitala. Na korytarzach przykryte ciała ofiar koronawirusa. Kostnica jest tak pełna, że nie ma innego wyjścia. Miniony weekend w USA był najtragiczniejszym od początku epidemii. Liczba ofiar zbliżyła się do 10 tysięcy, z czego prawie połowa przypada na Nowy Jork. Iran. W największym centrum handlowym w Teheranie utworzony został szpital dla chorych z powodu koronawirusa. Jednocześnie propagandowo do sprawy podchodzą władze. Nie potrzebujemy pomocy od USA. Gdyby USA uwolniło nasze aktywa, przestało zakazywać handlu z nami i zdjęło sankcje, to sami dalibyśmy sobie radę w tym problemie. A tu tylko są bzdurne amerykańskie oferty. Niemcy z pomocą do Włoch do Bergamo wysyłają specjalnie przygotowany do ewakuacji chorych samolot. W Bergamo na lotnisku poszło nam bardzo sprawnie. Szybko udało nam się umieścić na pokładzie pacjentów i szybko odlecieć. Włosi wiedzą, jak to było ważne. Podziękowali nam przez radio, jak odlatywaliśmy. Samolot zabrał pacjentów z Bergamo, by rozmieścić ich w szpitalach w Niemczech. Włochy, w najbardziej dotkniętych epidemią regionach, pracują specjaliści z Rosji. Dezynfekują budynki i ulice. Personel medyczny pomaga w szpitalach. Choć jak pisze włoski dziennik La Stampa, Rosja nie tyle kieruje się motywacją humanitarną, ile realizuje swoje własne interesy polityczne i dyplomatyczne. Gazeta zwraca uwagę, że do Włoch przylecieli wojskowi z wysokimi stopniami, generałowie, pułkownicy i majorzy, a 80% przywiezionych artykułów jest nieprzydatnych. Zatem akcja według dziennika jest jedynie pretekstem, a cel ma zupełnie inny, tym bardziej, że jak w kierunku Rosja popatrzeć, to widać na przykład takie zamieszczone w internecie wołanie o pomoc pracowników medycznych ze szpitala w Sankt Petersburgu. Nie mamy praktycznie żadnych środków ochrony. Kierownictwo wydziela nam na oddział 2 komplety dziennie. Nasze pisma spotykają się jedynie z odmowami, a jednocześnie grozi się, że z tymi, kto się będzie skarżył, sprawy załatwione zostaną inaczej. Chiny także prowadzą wirusową dyplomację, angażując w to znaczne siły i środki. Od 1 marca do 1 kwietnia wysłaliśmy w świat pomoc o łącznej wartości 10 miliardów juanów. Z tego prawie 4 miliardy maseczek o wartości 7,5 miliarda, 37,5 miliona innych środków ochronnych o wartości 910 milionów, 2,5 miliona termometrów za 331 milionów i 16 tysięcy respiratorów za 311 milionów juanów. Izrael i Jerozolima, czyli wracamy do Niedzieli Palmowej. Do tej pory zazwyczaj Jerozolima była pełna w te dni. Tysiące wiernych przyjeżdżało z różnych stron świata. Dziś wszędzie jest pusto i cicho. Ale zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tej modlitwy mimo wszystko. Wyjaśnia arcybiskup Jerozolimy Pier Battista Pizzaballa. To jeszcze Niemcy. Ksiądz Joachim Gisler z niemieckiego miasteczka Ahern znalazł sposób, jak zapełnić kościół wiernymi, ale nie narazić ich zdrowia. Nasi wierni przysłali nam ponad 150 zdjęć, na których doliczyłem się ponad 1000 osób. To nawet więcej niż zazwyczaj przychodzi do kościoła, bo 1000 osób by się tu ledwo zmieściło. Wszystkie zdjęcia znalazły się porozklejane w kościelnych ławkach i tak właśnie wszyscy byli. Choć naprawdę byli przed komputerami, bo msza była transmitowana. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Do tego daje wsparcie księdzu, bo nie stoi przed pustymi ławkami. Ale my też mogliśmy zaznaczyć swoją obecność. Znajdujemy sposoby, by życie nasze było jakoś normalniejsze i by nie uciekały nam rzeczy czy wydarzenia, które kochamy albo są dla nas ważne. Bo chodzi o to, byśmy ludźmi byli, bez względu na okoliczności. Kolejny codzienny raport ze świata na temat sytuacji związanej z koronawirusem Ernest Zozuń przedstawi jutro w audycji porannej. Teraz za 14 minut siódma. Witalsi z rana, jak i tu każdy może dopowiedzieć, co chce. 10 minut pozostało do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. To nie jest łatwy czas dla artystów. Od ponad 3 tygodni ośrodki i instytucje kultury są zamknięte. Również produkcje filmowe zostały wstrzymane, a część środowiska artystycznego znalazła się bez stałych środków. Gildia Reżyserów Polskich zaapelowała do nadawców telewizyjnych, by właśnie teraz w okresie epidemii koronawirusa emitowali priorytetowo polskie filmy oraz autorskie programy telewizyjne. Film to najważniejsza ze sztuk. Obecnie to właśnie branża filmowa i teatralna potrzebuje wsparcia. Filmowcy zostali pozbawieni źródeł dochodów na nieokreślony czas, mówi Dominik Skoczek, dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. Sytuacja jest tragiczna, to znaczy wszystko stanęło w branży audiowizualnej. Kina zostały zamknięte, wszelkie produkcje audiowizualne, które były w toku, zostały wstrzymane, a te, które miały się dopiero rozpocząć, faza zdjęć, zostały albo przesunięte, albo wręcz anulowane. To spowodowało, że olbrzymia grupa autorów z dnia na dzień straciła jedyne źródło zarobkowania. I to właśnie dochód z tantiem może wielu osobom zapewnić płynność finansową. Im więcej polskich filmów jest wyświetlanych w telewizji, tym większa część tych tantiem jest po prostu kierowana później do twórców. W sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że artyści, twórcy w większości przypadków nie mają emerytur, bowiem przez lata pracowali na umowach, które nie gwarantują po prostu prowadzenia składek ZUS-owskich, no tantiemy są, można powiedzieć, jedynym źródłem utrzymania. Niepokój i niepewność o przyszłość daje też o sobie znać aktorom teatralnym, mówi dyrektor artystyczny Teatru Szóste Piętro Eugeniusz Korin. Po prostu jesteśmy odcięci od istoty naszego życia artystycznego, czyli od spotkania się z publicznością. No, takie są okoliczności. Jest to dosyć trudna sytuacja, właściwie niespotykana przedtem, gdy nie było perspektywy tak długiego zawieszenia, bo właściwie nikt z nas nie wie, jak długo to jeszcze będzie trwało, więc sytuacja jest dosyć napięta. Dlatego z apelem o pomoc, tym razem do widzów, zwrócili się aktorzy, jak i dyrektorzy teatrów, promując akcję Zmień termin, nie odwołuj, mówi Wiktor Zborowski. Mili widzowie, aktor jest nieszczęśliwy z dwóch powodów. Wtedy, kiedy nie gra i wtedy, kiedy gra. My akurat aktualnie jesteśmy nieszczęśliwi z powodów takich, że nie gramy. Bardzo was proszę, poczekajcie na nas, aż będziemy znowu nieszczęśliwi z powodu, że możemy grać. Poczekajcie na nas ze swoimi biletami, a my zagramy dla was w najbliższym terminie. Proszę was o to. No i pamiętajcie, że wtedy uczynicie nas nieszczęśliwymi, ale z całkiem innego powodu. Przypominamy ten apel nadawców telewizyjnych, by właśnie teraz w okresie epidemii koronawirusa emitować priorytetowo polskie filmy oraz autorskie programy telewizyjne. A o sytuację polskich artystów pytała Monika Suszek. zd3@polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i jeszcze smsowo, bo kontakt z nami także na 3 sposoby. Przypomnę 71335. Mazalewski, Borysewicz, Wademek Mostauta za 6-7. Nie pamiętam od kiedy pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą.